Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. Velkommen til De Sorte Spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. God eftermiddag. Klokken er lige nu 2:07, eller det er nemlig 2:07. It's actually only 14:06. Ja, og jeg er glad for at kunne bekende nu, at min gode ven, min bedste ven, medvært og kollega her på De Sorte Spejdere, Anders Lund Madsen, er tilbage. Hello. Welcome back, Anders. Thank you, it's nice to be here. To the show. It's been a far too long. Du flygtede ud af landet i går. I did too. Og tog, you escaped out of the country yesterday. Yes, yes. And now you're back? I'm back now. The storm has, dusted out. And I'm back home, as they say. Ja. Yes. Og du var så i London i går? I don't... Yes, I was. Yes. Ja, hvad hedder det dansk? Jeg husker ikke engang. Og grunden til, at du måske i dag kan virke lidt, ikke fraværende, men du er sådan lidt, det er fordi, at du er mega jetlag. Jeg har jetlag. Du er giga jetlag. Det er en times tidsforskel. Jamen det er, og det ved du måske, kære lytter, man sætter sig ind i et fly. Ej, nu er der nok ikke så mange af vores lytter, der har prøvet at flyve. Nej, men hvis de få, der har prøvet, kan man sige, man sætter sig ind i et fly. Ja, og så kommer man kolossalt hurtigt, meget hurtigt i en hestevogn. Ja, på en halvanden time. Halvfjerding time, så er man væk. Så går man fra 35 grader i skyggen til at bare lande i Kastrup. Og du havde jo ikke pakket, da du tog væk i onsdags, var der jo ikke... over hals og hoved, som man siger. Jamen, der er flyttet også, at tøjet, du havde jo ikke vintertøj med, så kom du tilbage, så er det blevet vinter. Så er det blevet vinter. Hvem er det, der ikke slukker sin mobil til mig? Det er nok nogle af mine mange oversøiske forbindelser. Det var mærkeligt, at vi har bedt alle vores gæster, og vi har utrolig mange gæster i dag, om at slukke deres mobiltelefoner. Alle 17 gæster. Ja, alle 17 gæster. Men det er også fordi, at det hele bare kører nu. Det er jetlag. Jeg kan ikke sige det ved noget. Kære lytter, velkommen til De Sorte Spejdere den her fredag. Og Kjeld Tolstrup, velkommen. Tak. Som altid om fredagen. Og tak for den første sang, Kjeld. Selv tak, det var god, ikke? Hvad var det for en sang? Det er faktisk min yndlingssang, da jeg var 10 år gammel. Et fransk nummer, der hedder OK Chicago. Det er rigtig godt nummer. Og hvor er det fra? Den hedder Resonance. Det er et fransk nummer fra 1973 oprindeligt. Åh, hvor er det fantastisk. Og så har vi jo også gæster, og det har ikke været nogen hemmelighed. Vi har sagt det flere gange i retten før. Men velkommen Linda P. til programmet. Tak. Og velkommen til dig, Christina. Tak. Sidder kvist, ikke? Jo. Ja, sidder kvist. Nej, det kan også kalde sidder pinden, sidder battet, sidder bjælken. Sidder bjælken. Kan man godt, man kan også lade være. Er det kvist med Q eller K? Med Q. Nå, fint skal det være. Med QV. Det er meget mærkeligt. Hvor stammer det navn fra, Christina? Jamen, det er virkelig pøllet historie. Min familie har købt navnet en gang, og de var utroligt dårlige til at stave, tror jeg. Og det er før, at den der navnelov blev lavet om. Mm. Altså, det var virkelig svært dengang at få nyt navn, ikke? Nej, det foregik i Finland, der kunne man alt. Nå, naturligvis. Også fordi det er tillykke med fredsprisen i øvrigt. Ja, tak. Tillykke med den. Christina har finske rødder. Du har fået, det er jo Nobels fredspris, er jo blevet offentliggået i dag. Hvem der vinder? Og det var jo Højvisto fra Finland. Og hvad får man egentlig af penge? Man får 1 milliard kroner. Islandske. Russiske blodpenge. Mm. Ved du hvad, du får 10 millioner svenske kroner. Hvis du vinder litteraturprisen, det er fandme det. Og der. Den lille franske blærende, har du så set? Jeg har da prøvet at læse mig igennem. Men nu er jeg kun læst hans tidlige forfatterskab, men jeg synes ikke, det er Nobelmateriale. Frøderen... Kjeld, hvad synes du? Jeg har ikke læst noget af det. Ved du, hvad Frøderen han sagde? Han sagde i går, og han var selvfølgelig meget glad for, at han fik 10 millioner svenske penge. Men nu havde han et helt år, hvor han ikke kunne arbejde. Okay, rigmand Per. 10 millioner kroner, mindre kunne vel godt gøre det. Altså, jeg bruger 10 millioner for et år. Det er det, jeg gør. Se mig, jeg skriver bøger. Idiot. Men tillykke med det. 10 millioner svenske kroner. Og Linda og Christina, velkommen. Det har jeg lige sagt. Det vil jeg godt sige igen, ikke? Tak igen. I er jo gæster i hele programmet. Ja. At slukke nu, det er lort, Anders, mand. Det er kiligt nu, mand. Kan man ikke sætte den på? I have a jet lag. Kan man ikke... Skal jeg vise dig, hvordan man kan sætte den på? Please continue with the... Du har også 3 mobiltelefoner. Det er jo sådan et... Jeg er inde på noget startside her. tilføj bogen. Han har ikke nogen venner, sidder og ringer. Han har tre mobiler, sidder og ringer til sig selv. Kan det, det bliver et godt program. Det kan umiddelbart virkelig rode, og det bliver det overhovedet ikke. Det kan det så godt sige med sammen. Det gør det ikke. Og I har taget musik med, de damer? Det har vi. Og hvad er det første nummer, vi skal høre? Det er Vinnie og Carina har lavet en sang, og vi har fået lov at... Stop. Det er jo en verdenspremiere, faktisk. Det er det, det, er det faktisk. Det er jo Vinnie og Carina fra Piger på prøveløsladelse, som man kan se på DR2 i aften. Klokken 21:50, ikke? Det kan jeg fandme ikke huske. 22:20. Fordi se mig, jeg har jo ikke nok med et fjernsynsprogram fredag aften. Jeg skal da have to, og så skal de da sende over for hinanden. Ja. Så, men det er det program på DR2. Det er ikke det på TV3, vel? Plus. Nej. Men det er klokken 22:20 på DR2 i aften. Ja. Kan man se Vinnie og Carina. Og de har lavet en sang. Det har de nemlig. Men hvem er Vinnie og Carina egentlig? De er to proletarpiger, skøger, vil nogen kalde dem, fra Sydhavn. Ja. Som, de skulle have været her i dag, men de er ikke dukket op. Det er lavlige. De fik at vide, at de ikke behøvede at komme. Ja, så. Vi forstår. Ja. Og de har jo så lavet Når nedturen rammer dig, som er et verdenshit. Og nu får I så lov at spille det. Ja, det er det meget, meget, meget, meget, meget. Hvordan kan man vide, det er et verdenshit allerede? Det ved vi bare. Det kan man høre. Ja. Ud af det blå luft. Ja, med blå ører. Ja. Jamen, det kommer her. Og hvad hedder nummeret? Når nedturen rammer dig. Når nedturen rammer dig. Velkommen til fredagens, og i øvrigt også det sidste program. Før efterårsferien. Fordi vi har ferie næste uge. Ja, har I fandme hele tiden. Hvad snakker du om? Jamen, det har I. Vi er bare gode til at forhandle. Det er en fantastisk nummer. Tillykke med det. Tak. Ja, det kan man godt lige give et lille applaus. Tillykke. Jo, det, tak. Det er dejligt nummer. Eller, og meget melodiøst. Ja, det er meget smukt, ikke? Ja, meget poetisk også, ikke? Jo, det er det meget. Og Kjeld, du har jo hørt meget musik gennem tiderne. Jeg har aldrig hørt noget som det her. Nej, du har noget. Hvordan skal det forstås? Er det godt eller dårligt? Jeg har aldrig hørt noget som det her. Ingen kommentar, mand. Jeg synes, det er godt. Okay, så er det. Men jeg er jo kæmpe fan af programmet. Jeg synes jo, det er eminent godt. Ja. Synes jeg også. Ja. Og de har lavet en musikvideo også, som man kan gå ind og se på www.skidderselvimunden.dk. Og det er uden E og Y og O, så der er ikke noget med dobben der. Nej, overhovedet ikke. Og er den ikke også premiereprogrammet i aften? Nej, det har den ikke. Det har den ikke. Nå, hvornår? Altså, det passede ikke rigtig ind nogen steder. Jeg ved ikke, hvor den passer ind nogen steder. Så I har lavet en sang, og så skal det skrives ind i serien, og det er jo optaget selvfølgelig, og så videre. Jeg er med. Yes, godt. Sådan. Ja. Eller du ser ud, som om du er rigtig meget med. Ja. Sangen er blevet lavet. Ja, jeg er med. Den er blevet lavet nu, og programmerne er optaget, ikke? Er vi enige om det? Jo. Okay, modtaget. Det er godt. Anders, du er jo kommet hjem fra London. Yes. Hvordan gik det derovre? Det var dejligt. Det er jo dejligt at være ude og få lidt input fra det store udland. Ja. Masser af tendenser. Jeg tænker ikke bare tøj og livsstil, jeg tænker også mad, politik, samtaleemner. Beefeaters er på vej igen. Ja. Og så de dejlige bobbier. Ja. Ja. De har jo skal ikke hatte, politimændene. Ja, de har sjove hatte, og det er mange ting. Hvorfor har de sådan nogle hatte på? Jo, det er jo fordi, man skal kunne, når man kravler op i et træ, have en kattekilling med ned. Og det er derfor, at bobbierne har de sjove hatte. Ja, og så er også noget med, at man skal kunne have efterbyrden, hvis nogen føder i en bus. Det er rigtigt. Har I, var I... Efterbyrden betyder moderkage, ja, som ikke er med. Ja, jeg er med. Var I ude at køre dobbeltdækker på? Ja. Nej. Jo, og så var det skægge, og så sad vi oppe på toppen af dobbeltdækkerne, så kunne vi ikke nå ned, når man skulle af. Nå, så ikke kørte så for lang tid. Ja. Sjovt. Det er sådan nogle minder, man har i en parentes. Ja. Og så var vi også ude og høre Sia i går aftes. Og hvordan var det? Det var det, vi fisk efter. Vi havde jo den store glæde i vores studietur til New York at høre hende, og det er den samme turné, hun stadig på. Jeg vil sige, det er rigtig godt, men hun har været på en lang turné, det kan man godt se. Og hun har ikke drukket nær så meget, som hun havde sidste gang i New York. Var hun træt? Hun var træt, hun var stille, men hun sang endnu bedre, end hun gjorde over New York, altså rent teknisk. Jeg har sjældent hørt noget så godt. No. Så et meget, meget fint sted, og der var overraskende mange danskere. Var det rigtigt? Ja, det var måske lidt nederen. Var I ikke backstage og sige Sia, please come to Denmark. I'm writing her a letter. You are? Yes. Hun skal komme til vores afslutningsfest, synes jeg. Det er rimelig andet. Jamen, det er faktisk en god idé. Ja. Det skal hun i allerhøjeste grad. Altså, hvis vi slutter for... Vi skal jo snart have jul, ikke? Det var det, du mente. Der fik du ikke talt over, der overhovedet jo har sagt... Jamen, afslutningsfest skal man ikke slutte. Hvorfor skal man holde en afslutningsfest? Jamen, det er op til jul. Jamen, det er jul, Anders. Jeg skal da kleinere kager. Det sker i de fleste byer rundt omkring i landet. En by med respekt for sig selv har også en, en kulturnat. Ja, og det er jo i aften, at byen og hele Danmark bliver magisk. Ja, altså i København i aften der er der i så mange dejlige arrangementer. Og det er bare, hvor man tænker... Ud med jer. Kom ud og opleve byen. Så kan man for 300 kroner købe en badge. En badge? Eller et badge, hedder det vel egentlig. Og så kan man gå med det her et badge rundt i byen, og så kan man... Så er der en mand ude i Valby, der åbner sit skab. Kan man sidde i skab i en time, og helt alene og være mørk. Og så er det, spændende i Valby. Men du kan også komme ind og høre Poul Madsen for eksempel sige noget klogt om Ekstrabladet inde i Politikens Hus. Ja, eller nede i kloakkerne. Man kan også komme ud og sige Danmarks Radio, man kan komme ud og sige DR Byen for eksempel. Ikke? Altså det er bare, man kan komme ud og sige alt. Man kan komme ud og sige rangeranlægget, busanlægget, Svanemølle Station kan man komme ud og sige. Grundlæggende noget om kulturnetter, som er altså det iboende svaghed i kulturnetter er jo, at når man godt må, så er det ikke så sjovt. Nej. Og det sjove ved at have en rundvisning om natten på Danmarks Radio, det er at gøre det selv. Ja, det er faktisk rigtigt. Uden adgang, om så må sige. Ja. Ikke at man skal anbefale at gøre det, men det er jo bare, det er jo der, det bliver spændende. Eller i kassematterne ved Helsingborg. Nej, det er sådan. Ja, Helsingborg. Ja, okay. Jeg forstår. Zoologisk. Herude i DR-byen, der kan man komme ud, og så kan man se, hvordan P1 sender, P2 sender og P4 sender. Men B3 kan man simpelthen ikke komme ind og se. Nej, der sætter vi grænsen. Ja, vi er simpelthen ikke givet af folk ind i studiet. Skal vi til at rydde op? Ja, det er ikke engang noget. Og jeg ved, at det er noget med, at man skulle have tilmeldt sig. Ja, det forstår jeg så ikke. Men det fede var, at... Og det har hørt du så ikke, Anders. Men det startede allerede onsdag aften. Nej. Og kulturnatten i dag startede her i Ørestaden. Nå, hvad? Hvilket betyder, at man siden onsdag har kunne komme ud og se... Det er virkelig interessant i miljø, der er omkring DR-byen. Jamen, det er jo en citrende metropol. Man kan tage metroen ud, og så kan man se alle de store slåede byggerier, der er ved at blive bygget omkring DR-byen. De er lige ved at blive færdige nu. Ja, eller de to, som så flyttede ud. Fordi Ørestaden er en kæmpe succes, vi har været inde på det før, ikke? Ja. Så jeg vil sige, hvis man køber et badge... Ja. En badge, så skal man tage ud i DR-byen og se det i aften. Det er virkelig, også fordi jeg så, at de var ved at hænge de der petroleumslamper op på hele broen, og det bliver altså drønhyggeligt. Altså en Petromaxer? Ja. Nej, det er fantastisk. Og de havde ekstra brandvæsker det hele, så jeg tror, det bliver illumineret og lækkert. Kjeld, du skal jo spille i aften i forbindelse med Kulturnatten, ikke? Ja, jeg tror faktisk ikke, det er i forbindelse med Kulturnatten, men jeg skal spille. Der er ingen grund til at spille i aften. Du skal jo spille i aften, og naturligvis er det da i forbindelse med Kulturnatten. Ja, det må det jo være. Alt altså. I København er Kulturnatten nu. Altså, jeg skal, hvis man skal læse historie for sine børn i aften, så er det som led i Kulturnatten. Vild med dans. Vild med dans. Kulturnatten, ja. Du kan åbne vinduerne derhjemme, og så kan folk ud igennem gaden høre, når du læser historier. Jamen. Så kan folk stå dernede med deres badge. Folk, der ikke har noget badge, kan ikke komme og høre det. Så kan folk stå og høre, nej, hvor er det spændende. Og så kan man også gætte, hvem er det egentlig, der læser op, og hvem bliver læst op for, og hvorfor ligner det den historie, ikke? Kan man komme op og lave sin egen rundvisning i en lejlighed, måske? Det er da faktisk en god idé. Ikke nogen tosset idé. Problemet er bare, at folk har betalt for det der. Nej, så kan man sælge nogle af de der sådan nogle kage, man lige vil aldrig have, de kommer af med. Ja, det er kulturnatskage. Kjeld, hvor skal du spille henne? Jeg ved det faktisk ikke egentlig. Jeg skal ud med min gode ven Rune RK og spille til dansk, men jeg tror, det er på K3 nede i et af stræderne. Og så skal jeg spille efterfølgende til... Prøv lige at høre, hvor meget street det var i det der. Jeg tror, det er på K3 nede i et af stræderne. Hvad sker? Der er ikke et ord i den sætning, jeg ved. Overhovedet ikke. Og Rune RK, hvem er han? Rune RK kender du godt. Ja. Han er trods alt den bedst sælgende danske kunstner sidste år, ikke? Hvor, hvilket nummer? Ja, det er nummer, der hedder Calabria. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Kender jeg godt. Den kender du godt, ja. Og ham kan jeg spille med i aften til en fest. Ja, og efterfølgende skal jeg så ned i kødboderne 18, og så skal jeg spille for Sound Venue. For Kødland. Og det hedder kødboderne 18, og ligger nede på nede i den gamle kødby. Og Linda Christine, som I også kender I jo. Vi kender kødboderne, det er jo jer. Der skal jo penge i kassen jo, så vi kender kødby. Alt for godt. Nå, men så Kjeld Tolstrup kan man også høre i forbindelse. Kan man komme ind med sit badge? Laver du rundvisning? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg er jo bare ham, der spiller pladerne. Jeg ved jo ingenting om... Der er rundvisning inde i Kjeld Tolstrup. Kan du høre? Ja, det, så der kan man komme ind. Og det er nu ikke kun på Kulturnatten, man kan det. Kan du høre programomtalen? Kjeld Tolstrup viser rundt i kødboderne. Et foredrag og en rundvisning. Det er lidt som de gamle, man kan få en rundvisning i den gamle København. Og så sådan her, så er det ude, det er 1600-tallet. Så er der en mand rundt i sådan noget gøjlertøj, og så med sådan en, jeg var vægter. Jeg tændte lamper. Nu skal vi høre et stykke musik, Anders, og det er for din CD. Og så skal vi har vi et indslag om lidt. Ja, vi har. Utroligt dig. Det er i medier og medier. Zero Seven er det her, og siger. Jamen, lad os høre. Ja, det var Sia. Ja, med Zero Seven på den gang. Ja, før det. Godt. Det blegner jo lidt i forhold til, hvad vi hørte før. Det er en anden stil, Kjell. Jeg synes ikke, det plejer at spørge den anden. Det er to forskellige kvindestemmer, der har været to forskellige veje. Ja, det er ikke helt lige så smukt, det vi lige hørte nu, vel? Nej, det er altså, så poetisk. Det andet var en dyrisk godbid, vi fik tidligere. Ja. I har sagt... Jeg tror, jeg tager barns første syge der. Linda og Christine, da I ankom her i studiet, ja. At I havde en historie, godt ville fortælle. En historie? Ja, faktisk historie. Jeg ved ikke, om det er en historie. Det er noget, vi synes er utroligt morsomt. Og hvem skriver du med, Anders? Jeg prøver at svare en mand, der vil et bord til mig. Okay, fair nok. I vil godt fortælle en historie. To historier. Ja. Okay. Og I vil sikkert fortælle Christina lige. Jamen, det er fordi, at vi har jo taget nogle sange med, ikke? Mm. Og der er en af dem, vi gerne ville have spillet, men det valgte at lade være med, fordi den varer 6 minutter. Og det er en meget, meget lille ting, der er sjovt i den, som hedder... hvad den hedder? Jamen, vi fandt jo en lille skibberko, ikke? En CD, vi fandt nede ved den lokale radio, hvor vi har optaget Pia på Brøvlystadsen. Ja. Og der var en linje i sangen, som går... Ja, som går... livet er dog nu et par dansetrin hver, siger far og mor, mens hun smiler. Og den er så god, fordi man kan bare sætte det bag ved alt. Altså, det er sætter sig ned, og der er en kuglepind, som... Ej, jeg satte mig på noget mærkeligt. Siger far og mor, mens hun smiler. Så og spiste pizzabrød i går, og ungerne sad sådan... Ej, jeg er helt fedtet på fingrene, siger far og mor. Og så begyndte du at sidde og synge den. Ja, det er de vant til. De er også begyndt at synge. De synger det selv. De så forstår ikke, hvad de synger, men brug den, hvis I vil. Det var den historie, der var. Den er ikke længere. Og så har vi jo lige været inde... Og så sparer vi 6 minutter sang. Ja, præcis. Og så har vi jo lige været inde på Disney, ja, som har valgt Disney skal at udvikle... Men det skal vi så ikke... Det skal vi bare ikke gøre endnu. Vi skal ikke åbne det venter vi. Nej. Men du må godt tease for det. Jeg teaser for, at Vinnie og Carina kommer med en DVD til... februar, og det har Disney valgt, at de gerne vil udgive den. Ja. Og det er jo ret. Den lancerer de siger sammen. Siger far, mor, mens griner. Ja, du har ikke forstået, hvordan andre skal gå ned. Det skal jo være sjovt også. Nej. Og så har vi altså fået nogle gaver, og det venter vi med, eller hvad? Så det vil sige, I har været til jobsamtale, eller i dag, I har været sagt... Ja, vi skal ikke arbejde derinde. Nej, men de skal vi har været inde og tømme noget cola ud over deres bord. I bare købte dem, ikke? Vi fik tømt en cola ud over deres bord. I bare blevet købt nogle amerikanere. Ja, sådan noget, ikke? Ja, som så skal udgive. Og så siger de, I er fantastiske artister, der men kan I lade være at bruge alle de der ord? Ja. Jeg forstår ikke, hvad jeg siger, men det ser sjovt ud. Ja. Jamen, det sker ikke lige, at jeg klæder jer ud, så har sammen amerikanere. Vi skal lige have den her lille mus med store ører med på billedet. Ja, det er Ole Henriksen åbenbart, der er blevet ansat inden for Disney. Prøv at høre, vi skal spille et klip, og vi har gemt det til jer. Mm. Er det ikke fordi, at det handler, eller det er bare... Det er et klip fra Radiosporten. Og det er Carsten Løvschjæl, som skal interviewe en eller anden, der hedder Morten Arvidsson, som jeg ikke ved, hvem er. Det er også ligegyldigt efter en håndboldkamp onsdag aften. Det vigtige i det her klip, det er ikke så meget, hvad de siger i selve interviewet, kan jeg forstå. Jeg har ikke hørt det, så jeg ved det ikke. Det er noget, filosofen han har hørt. Men man skal forestille sig, hvad der foregår i baggrunden. Er det prutter? Er det en indviklet ballonleg? Eller er det noget helt tredje? Lider spørgsmålet fra redaktionen til os, når vi hører det her klip. Og det er det, vi også har set andre gange med andre hold mod dem i år, at de har været rigtig gode til at udnytte de perioder, hvor det rigtig kører for dem, og så få lukket holdet fuldstændig ned. Og der laver vi for mange enkle fejl, og der har vi egentlig netop lige lidt de første 3-4 måneder anden halvleg. Det ser ud som om, at nu er vi der lidt igen, men så forsvinder troen lidt igen. Man mærker, at man får lige en takling lidt hårdere, end det man forventer måske, at de får sat lidt mere fart i kontrene. Det vi laver nogle dumme afleveringer, som vi egentlig har arbejdet med, at vi vidste, at de ville støde op og tage mange af de her lange afleveringer. Så. Det er ikke for noget. Jeg kan altså ikke høre. det kommer. Okay, modtaget. Der er lidt længere. Ja. Vi laver desværre, og de vidste, at det skulle. Også fordi det, jeg bare vil sige så, nu når vi har stoppet klippet, det er ham her, han taler, lige så man kan forstå det. Det er interessant. Han leverer det sådan her. Nu hørte vi ikke så rigtig spørgsmål, om det er sikkert noget med, hvordan har kampen været i dag. Ja, men jeg synes, han svarer godt for sig. Og så svarer han godt, ikke? Ikke lave i dag. Og alligevel lave ved dem, og det er også noget, der mentalt, vi vidste det på forhånd, ikke skulle gøre det. Så gør vi det. Og så scorer de på den, og så er der ligesom, sørens ost. Det var lige det, vi ikke skulle have gjort. Og så begynder folk at hænge for meget af det, i stedet for at tænke videre på, hvad skal der ske næste gang. Og så er det jo bare sådan, at vi spiller mod sandsynligvis verdens bedste hold lige for øjeblikket. Okay, nu er jeg med, tror jeg. Vi kører lige tilbage. Ja, vi kører tilbage nu her og prøver. Det var lige det, vi ikke skulle have gjort. Og så begynder folk at hænge for meget af det, i stedet for at tænke videre på, hvad skal der ske næste gang. Og så er det jo bare sådan, at vi spiller mod sandsynligvis verdens bedste hold lige for øjeblikket. Og de er gode. Jeg har ikke set, at vi var så stærke nogensinde. Og de får udnyttet det potentiale, de har i deres trup. Og nu, jeres næste kampe, der skal I jo så vel bære favoritsværdigheden. Fik I noget med her i aften? aften, synes du, som kan gøre, at altså, det vil gå? Hvad er det der? Fik I noget med? En meget ubehagelig look. Meget stram flashlight. Jeg tror, det er en lille knallert. Jamen, jeg ved ikke, hvad det er, der er inde i. Det er et godt klip. Tak skal I have. Det er redaktionen. Carsten sidder der og kigger ned i jorden, men det var et godt klip. Det er Henning, der har skaffet det. Det var Henning? Okay, fint nok. Jeg kan også sige, at vores webcam, tror jeg, virker. Gør det ikke? Mm-hmm. Via dr.dk/spider. Der kan man klikke sig ind og se på vores webcam. Vi skal bare lige nok have ændret det lidt, fordi vores to gæster kan man ikke rigtig se. Man kan se Anders og jeg, naturligvis, så skal det være. Så kan man se Kjeld, og så kan man lige se Lendas hænder. og Christina kan man så slet ikke se, men de er her, det kan vi sige. I kan ikke engang slet ikke se hende, I kan slet ikke se. Lad løbe igennem, siger jeg, far og mor, mens du smiler. Okay, videre. Kjeld, vi skal have noget musik for din CD, og så skal vi have en program. Og for at være på den helt sikre side, så har jeg valgt et år med. En, der engang var med i Beatles. George Harrison. Det er dejligt nummer, George Harrison. Ja. Og da jeg engang lavede lokalradio i 89-90 på Radio Roskilde, der var det her et hit. Ja. Men måske også lige nævne, det er meget, meget sjældent, vi får mails, hvor der står, vi spiller god musik. Ja, det er altså. Nu kom der lige et par stykker. Jamen, det der med sms'en her, vil jeg sige, der er lidt mærkeligt, det er, hvor er den henne? Endelig noget ordentlig musik. Nice. George Harrison rykker. Det hænger bare ikke rigtig sammen med, at hvis man synes, at noget var rigtig fedt, og man bruger nice og herre rykker, de rigtig helt hænger sammen. Men det er godt nummer. Ja. Og du fortalte en historie undervejs. Ja, Juna Barnes, som lige er vendt tilbage fra New York, hun fortalte, at det på den bar, restaurant, der hedder Beatrice Inn, som er ejet af Chloe Sevigny's bror, Paul Sevigny. Som er? DJ og, du ved, jetsetter og... Smart ass i den grad, ikke? Der er det her nummer, og så er det nummer med Manfred Mann, der hedder Du er Diddy. Det her, de to største hits. Og så siger jeg, der fortalte jeg Linda og tøserne, at der er... en hel bølge. Linda er tøs. Ja, jeg kan ikke sidde og sige alle navne. Jeg sidder og fortæller det til jer alle sammen. Og Linda sidder tættest på, så hvor hun bliver hyldnævnt. Det er fair nok, det er fair nok. Tak. Jeg havde gule vingummi og kæld. Kæld, du bliver lidt tumtumsen, når man er kvinde. Ja, har du bemærket det? Jeg har en hemmelig crush på Linda, det har jeg jo altid haft. Og så sidder hun her lige ved siden af. Hvad skal jeg så gøre? Ej, hvor er det dejligt egentlig. Fortæl nu din historie, jeg vil så gerne høre. Okay. Du har hørt den. Det er meget spændende. Jeg hører det også. Jeg tror, det langt er, at der er en helt ny bølge på vej af det, man kalder yacht rock. Altså musik, man hører på sin sejlbåd. Musik, hvor man kan stå i sejlsko og en cocktail, og så høre et gammelt Toto-nummer. Spiller jeg. Og det er altså en bølge, der kører fra New York og Los Angeles til London og Paris. Og så til EU. Så hvis man har en gammel Toto-plade, så er man helt med på noget lige nu. Nej, hvor er det vildt. Ja. Man må altså ikke bruge kreditkort på Island nu? Nej, fortæl dig den historie. Det er en god historie. Linda har ikke måtte bruge sit kreditkort. Og det er ikke kun på Island. Selv Pontuskort, jeanskontoen er lukket. Ja, fuldstændig. At hvis du skal til Island, så skal du tage kontanter med, fordi de vil ikke tage de visakort. Og jeg elsker de der fakta, der kommer ned. Hvorfor vil de ikke det? Fordi at de ikke kan få overført penge fra Danmark til at dække det. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Nej, for det er helt det land, det er jo... Det er breaking news. Nu er det bare op med ankeret, du, og så skal du se... Vi skulle have været op her, Hækler. Altså i rigtig gamle planer, skulle jeg have været op og lave Iceland Airwaves show her, fordi de jo har næste uge, ikke? Så havde vi bare, så skulle jeg have haft en ordentlig stak kontanter med, du, fordi du kan ikke tage et papkort med. Jamen, hvordan vi så betale alle folk, der skal spille op, de har jo ikke penge. Jamen, det er lokale kunstnere, Anders, og det bliver betalt. Man plejer ikke at være et eller to udenlandske navn. Nej, fordi hele ideen i Airwaves, det er jo det, der skal være vise Islands. Nå, så det er over Kaiser Chiefs spillet, der var de islændinge. Ja. De er også islændinge. Skal vi tage en program også, ikke? Jo. Kommer her. Her er, hvad vi har valgt at bringe i dagens udgave af De Sorte Spejdere. Du starter. Nå. Listen over de 100 mest magtfulde mænd er i dag blevet, eller mennesker i det hele taget, er blevet... Ja, tillykke, Kjeld. Er jo blevet offentliggjort i dag. Ja, Kjeld Tolstrup, jeg kan sige, nummer 1, det er Anders Fogh Rasmussen, nummer 2, Pia Kjærsgaard, og nummer 100 er Margrethe Vestager. Og så kan du selv prøve at gætte, Kjeld, hvor du er henne på den liste, men du er her, det lover jeg dig. Er det rigtigt? Nej. No. Så er der en stinker af en sag, som vi er nødt til at røre ved. Ja. En sang til syneladende har været udsat for politisk brugsforbud i Danmarks Radio. En sang, som en, der har vundet, ærligt og redeligt, har vundet en konkurrence. Ja. Men vinder konkurrencen, da DR så skal til at spille musikken, så kan den ikke længere... Ej. Blive spillet, eller den er så aldrig blevet spillet, men man vil så ikke spille den, selvom den har vundet konkurrencen. Ej. Og jeg kan lige så godt sige... Det er simpelthen på grund af den meget højorienterede indflydelse, der kommer direkte fra øverste lag. Det er nemlig vores bestyrelse. Ja. Det er i hvert fald det, forfatteren til sangen siger, ikke? Det er en giftig sag. Ja, det er det. Så er der nyt fra Inges kattehjem. Vi har talt med Inge tidligere. Hun er sød. Sød dame. Hende og kattens værn er bare ikke af de gode venner. Der er noget der. Der er vi på ingen side, tror jeg, vi kan sige uden. Ja. Kæld, hvordan? Nej, det er... Har du katkæld? Jeg har haft katte, der har sagt, ja, altså mine forældre havde katte, ikke? Har I mis, Christina og Ninda? To. Har du to? Jamen, mister. Ja, den ene har vi købt brugt, ikke? Jo, den ene købte jeg brugt i den før vis. Ja, den anden, den var, det var sådan en handicap kat, den fik jeg fra Bornholm, min sportstaske. Trebenet græsk gade. Ja, fuldstændig spidalsk. Men den er blevet meget pæn nu, nu har den fået hår og på. Og øjne. Og øjne. Og mangler kun to ben nu. Slever bagkroppen hen over Amagerfællet. Og det er to ben i den ene side, den kan kun gå til højre. Det er virkelig trist. De der katte, det er det lejlighedskatte, eller er det huskatte? Det er sådan nogle lejlighedskatte, jeg tager dem frem en gang imellem. Hvis der er specielt anledning. Nej, var selv ud hvis vi skal spille rundbold eller det andet. Var det ved at spørge. Ja. Nå, næste programpunkt. De kære folketingsmedlemmer begyndte i går et nyt folketingsår med en medrivende åbningsdebat. Lige præcis. Og så er der et nyt segment. Det er radioarkæologi. Det har vi haft. Nå, ja, man vender øjne til et øjeblik. Ja, ja, men det er det. Så er der hobbyhjørnet. Oh ja, det glæder vi os til. Klip fra TV2 Nord, hvis vi når det. Ja, billedsamleren Viggo Mahler. Vi når helt sikkert at ringe til Kasper for Thy. Og vi spiller tillidsbingo, fordi det kan vi lide. Ja, og så... skal vi huske Gustav Foss. Ja, men Gustav Foss, han er altså de sorte spejles ugen som god i efterårsferien kald. Har I glemt ham igen? Vi glemte igen. Nej, vi glemte ikke ham, nu glemte vi padden. Problemet er... Nå, jeg har taget padden med i dag, så vi kan nå at høre ham. Er det rigtigt? I dag. Ja, skal vi gøre. Hvad skal vi høre musik nu? Jamen, skal vi høre Gustav Foss, og nu får du overstået? Det er bare 2 minutter langt, så skal vi lige hoppe frem til... Og det er ikke spørgsmål om overstået, det er spørgsmål om, det er længe ventet, det her. Ja. Det er de sorte spejders uundgåelige i næste uge. De sidste 2 uger, og også efter det er månedens uundgåelige. Fuck, det er det der. Det er ikke engang løgn. Ugen efter efterårsferien er det her de sorte spejders uundgåelige. Gustav Foss. Ja, hvad hedder det? Og Dogville. Dogville, sådan. Han hedder Gustav Foss, han er fra Esbjerg, ikke? Jo. Han er 16 år gammel. 17 år gammel. Han var 16 år. Han var 16, da vi lovede. Ja, vi startede, ikke? Ej, det er virkelig tarveligt, ja. og han skal også komme hen og spille en dag for os. Ja, og han skal også have nogle af vores penge. Også. Han kan jo komme til vores afslutningsfest også og spille, ikke? Ja, altså før jul. Ja. Op til jul, ikke? Anders, af disse mange vidunderlige ting, skulle vi så ikke tage og springe ud i Danmark? Jo. Hvilken en skal vi tage? Hvad kunne I godt tænke jer? Vi to er indslag nu. Hvis når de 100 mest magtfulde mænd? Jamen, dem vil jeg gerne høre. I må være på, jo. Sangcensur i Danmark. Nyt fra Inges kattehjem. Nej, lad os få listen. Åbningsdebatten. Ej, jeg vil gerne høre om det der kattehjem der. Det er ikke andet end at... Så har pakket Kjeld så, fordi hans idol har set. Nej, men hvis jeg nogensinde skal være bare lidt heldig... Jeg vil rigtig gerne høre det med magtfulde mænd. Mennesker. Det er de 100 mest magtfulde mennesker. Nå, men du så også mænd lige før. Der var Pia K. på listen, og jeg tænkte, hvad er der galt i det? Nej, det er det. Det er Berlingske Tidende, der har lavet... Det tit er mænd, der er magtfulde. Piger. Magtlisten 2008. Magtlisten. Ja. Og jeg ved ikke, hvordan kommer man på den her, Anders? Man udtaler sig og bliver citeret i vigtige medier. Ja, og det er jo ikke... P3 eller Voice TV eller andre, det er altså, det er rigtig vigtige medier. Det er sådan noget... Hvad nu man ligger Uffe Buchardt? Han er ikke god. Han er ikke god. Og så kan du ikke bruge den liste til noget som helst. Ej, men Jim Lyngvild er heller ikke på, så slap nu. Nej. Altså. Hvorfor har du den overhovedet med? Ja, det er et godt spørgsmål. Men det er fordi, det er de 100, det er de her mennesker, der tegner Danmark og det samfund, vi lever i. Ja. Nummer 1 er statsministeren. 2 er Pia Kjærsgaard. 3 Lars Løkke Rasmussen. 4 Lene Espersen. Det tror jeg går ud og ryger. Nummer 5 Christian Tulsendal. Christian Tulsendal. Claus Hjort Frederiksen. Jeg tager ikke alle 100, bare roligt. Nummer 7 Mr. Burns. Mads McKinney Møller. Nummer 8 Bertel Haarder. Og det interessante er, at man kan se i forhold til listen sidste år, så er de alle sammen røget op af listen. Undtagen Claus Hjort Frederiksen. Han var sidste år nummer 5. I år er han nummer 6. Det er virkelig spændende læsning, ikke? Men er der nogen bobler? Ja. Prøv at høre, jeg holder med Linda nu. Jeg synes, vi skal høre det med kattene. Jeg vil sige, at en enig bobler, det skulle være Anne Knudsen. Hvem er Anne Knudsen? Er det chefredaktøren for Weekendavisen? Det er chefredaktøren for Weekendavisen. Hun er nummer 77. Hende kan jeg godt lide. Ja. Ja. Og hun er gået ned i forhold til sidste år. Det er ikke bobler, der går ned. Har du nogensinde set Anders King? Kan prøve, Anders, se den her dansk vand her. Men Anne Knudsen, det er jo hende, der har sagt den smukke sætning. Det er kun... hvad fanden har hun sagt? Jeg tænker, det er kloge kvinder, der er feminister. Ja, det er kun intelligente kvinder, der bliver feminister. Okay, det synes jeg, det er flot, Anne Knudsen. Ja. Anne Knudsen, det er hende lidt runde i det, lille, ikke? Nej, det er Lisbeth Knudsen. Nej, hun er stor rund. Nej, det er hende der, Henrik Brun. Ej, jeg vil ikke sige, at Anne Knudsen er rund. Nej, men hun er ikke meget cool. Hun er ikke meget... Hun er totalt cool. Ja. Som Linda P. siger. Ja, ja, ja. Det er kun intellig... Det er altså... Det er bare en smuk tanke, men det er altså løgn. Jeg har mødt sure og dumme feminister. Ja, men man kan godt være klog og sur. Ja, det kan jeg love dig for. Men en ting er, at man skal jo være kvinde for at være... Også intelligent og dum. Så ja. Den del af sætningen er okay, men det andet det er sådan lidt nedladende, ikke? Så vi kæmper for alle de andre dumme skøer, ja. Eller hvad? Ja. Nummer 97, vil jeg sige, det er en bobler. Ja. Det er Erling Jensen. Frækker. Administrerende direktør i den supermarked. Han var sidst ikke noget. Han er nummer 97. Han er tordnet ind på den 97. Ja. plads. Og så er det her, hvor jeg er lidt skuffet. Det er vores gode ven på Fox News i Odense, Michael Dyrby. Han er nyhedschef på TV2. Ja, og en flot fyr. Han var nummer 68 sidste år. Han er nummer 80. Au. Men heldigvis, kan man sige, han er inde. Og... Hvad med Morten Stig Christensen fra Dansk Håndboldforbund? Hvad med Jakob Kjeldbjerg? Ja. Nej, der er heller ikke nogen med for Robinson. Nej, og hvis ikke der er nogen af dem fra i hvert fald Paradisoerne med, nej. Som jo fører stærkt. Men jeg så på engelsk TV... Det er en meget, meget hård liste, vil jeg sige. Og en, der blev obduceret, mens han var levende. Nej. Hvad, altså? Ja, det var, hedder det vel ikke obduktion? Jo, det hedder autopsy, why you alive? Hed hele programmet det? Ja, ja, så kunne man se, jeg lever usundt, og min hud var som en 60-årig. Det var spændende. Og jeg var spredt op på maten. BBC? BBC for godt nok, men det er stadig BBC. Okay. Prøv at høre, nu skal vi høre et nummer med Lollipops. Lollipops? Yeah. Ja. Hvorfor skal vi? Det er et nummer, I har taget med. Men jeg skal høre, er det sådan noget ironisk noget? Fordi det kan vi overhovedet ikke på ingen måde. Ikke nok med, at det er et dejligt nummer, og han har en dejlig stemme. Der er sådan lidt lille palle over det, ikke? Vi elsker det, han bliver godt humør. Ja. Fantastisk. Der er sådan hele den der stemning, der er omkring. Men bare hvis man drikker en lille smule rom, så bliver den endnu bedre. Så det vil jeg gerne opfordre lytterne til. Man kan godt blande det med cola, hvis man... Lige det tidligste at drikke. Men det er bestemt ikke ironisk. Og det er godt nummer. Eller Lollipops har lavet mange gode numre. Ja, det har den. Naked When You Come er et fantastisk nummer, jo. Præcis. Ja. Yeah. Men det er så bare på engelsk, men skal vi høre det her? Jørgen Lundgren og Torben Lundgren, de var brødre. Ja, eller det er det forhåbentlig stadigvæk jo. Var jo ligesom Lollipops. Og jeg kan faktisk huske det her nummer. Fra, når man hører 2413. Det var på et tidspunkt meget, meget ønsket, hvilket jeg ikke tror, det er mere. Nej, jeg tror heller ikke. Men det er rigtigt, man kan høre noget, og så kan man næsten lugte det i sin salat, fordi man altid sad og spiste søndagsfrokost. Lige præcis. Ja. Jeg er helt sat af nu. Jeg er 24. Jeg er det er sgu da jeg, der havde noget. Ja. Og du er der 2413 stadig. Ja, ja, bevares. Men, vi hører det bare lidt mere, når vi kører over Storebæltsbro med et breezer. Det er det. Man kan ikke lade være at drikke, når man kører bil, så kommer man og falder hele tiden. Og så kan vi jo godt lide at høre den der. Ja, det er dejligt. Den er skøn. Jeg skal bare lige tilbage til det der piger prøveløsladelse. Ja. I har optaget videoen til det nummer, som vi hørte tidligere, ja. På en radio, en lokal radio. Ja. Ja, Amagerlands lokal radio. Den ligger på Amager, det kan vi godt afsløre. Ja. Og fortæl lidt om den video. Jamen, jeg har bare siddet og set den her på min computer, mens musikken spillede. Men jeg kunne bare ikke høre musikken, hvis jeg bare sige lyd. Nej, så er det musikvideoen? Ja, det tror jeg, det var. Musikvideoen har vi jo ikke optaget i radiostudiet. Nej, den har vi optaget. Hvad var så det til for radiostudiet for noget? Det er radiostudiet. Jeg ved ikke, hvor du lige sidder og siger. Ja, du mumler. Det er, det er jo fra serien. Det har vi optaget. På Amagerlands lokale. Ja. Noget af det i Sydhavn også. Men musikvideoen er optaget i Sydhavn. Okay. Yes. Modtaget. Der må du lige gå ind på www.skiderselvimunden.dk og se. Ja, jeg var også ind på DR's hjemmeside. Det var derfor. Prøv, det er en anden video. Jeres DVD, eller serien udkommer på DVD til februar. Ja. Og det er jo så Disney, der skal udgive den. Ja. Og der har I været ude til møde i dag. Vi har været ude til sådan en fin møde med mennesker i skjorter, der sidder og tager imod os. Og, ja. Og lige skal se et par klip fra filmen, når vi var sådan lidt. Nå, okay. Og vi har ikke åbnet. Nej, vi skal bare vide, hvordan foregår sådan møde. Der sidder jamen, måske altså, mange, der tænker, jeg vil godt have udgivet en DVD. Ja. Hvad stiller jeg op? Det, der sker, det er jo, at man kommer ud til et lokale, og nogle mennesker vil gerne høre lidt om, hvad det er, man gerne vil vise, og de har en stor skærm. Og hvad for nogle mennesker er det, der sidder der? Det er slipse mennesker, sælgere, der skal ud og sælge det for Disney, der skal ligesom vurdere, om det er noget. Men hvor, hvem er det kreativ? Ved de så, hvem Linda P. og Christina er, eller Connie, det gjorde de, da vi kom. De ved, hvem Vinnie og Carina er, ikke? Men okay. Deres DVD var jo gået i stykker, så vi må stå ude i receptionen, hvor alle børnene gik frem og tilbage. Og se et klip fra serien. Ja. Så det var jo meget interessant. Ja, goddag, Disney skrev herpes. Ja. Men hvem er den hvem er så ligesom den kreative, der sidder hos Disney og siger, ved I hvad? Vi udgiver Mickey Mouse. Det skal vi jo. Det siger de for Disney Amerika. Jeg ved det ikke. Vi går bare derhen, når der er nogen, der siger, vi skal gå derhen. Vi går bare forbi. Okay. Jeg kan altså forstå, at det er Reiner Grasten, der har sat dig op. Ja, det er det. Og det er jo imponerende, at ja, altså, der er Reiner Grasten. Ja, det er et godt team, ikke? Det er ham og... Og Disney, ja. Det er faktisk det, man forbinder med Vinnie og Carina. Det er familieunderholdning, der rammer bredt, ja. Men Anders, er det ikke sådan, at Disney har sådan et selskab, de skubber de lidt frække ting hen i, som regel, som hedder noget andet? Det er Buena Vista. Jeg ved det ikke. Jamen, det er også det, jeg sidder og tænker på, fordi hvem er det? Reiner Grasten ringer til og siger, prøv at høre, vi har det her. Det er det, vi kan kalde undergrundshumor. Eller det er for det måske det smalle segment. Det er nok ikke de samme, der går ud og køber Rip, Rap og Råbes vilde ferie, vel? Jo, også, men de kører det ikke af de rigtige årsager. Nej, det er det, jeg mener. og så det der rack. Her er julens Disney hits. Og så er det laver de jo sådan nogle, ikke? Så står der sådan nogle hylder ude med paphylder ude. Den lille havfru. Og så øverst op. Den lille P. Endnu? Jamen, kan du høre, det er sådan noget From the Disney Vault. Eller? Jamen, fordi jeg har lige stået mindre end 24 timer siden i en Disney Store på Oxford Street i London, og der havde jeg svært umiddelbart ved at få prøve prøvesøgelsesladet så banket ind i hjørnet. Jamen, jeg kunne godt se, at der er sådan lidt af, hvad hedder, en forkylling står der. Ja, det er det. Præsenterer. Det er vi frem til, fordi når det så er fra alle os til alle jer anden juledag, og det er jo alle Disneys udgivelser i løbet af året, det vil så være Disney, jule Disney 2009. Hvad så de fede fjerne, eller et eller andet, midt i Bambi. Vandet er hårdt! Ja, det sagde hun også i går, mand. Ja, kan jeg se det? Hvad så din fede fjerne? Men hvad sagde de? Hvad sagde de der slipsefolk? Altså, var de glade? Grinede de? Ja, grinede. De hyldede og grinede. Synes, grinede de rigtigt, eller var det kun fordi, de små? Nej, det var ikke sådan. Det var ikke fordi, vi stod med et bat og troede dem. Altså, de grinede sådan her rigtigt. Ja, det gjorde det. Det kunne godt være, det var os. Det ved jeg så ikke, fordi vi spiller med jer. Er jer eller med jer? Ja, jeg ved det ikke. På et tidspunkt skulle jeg se, hvad klokken var, kom til at hælde min cola på gulvet. Det var så, hvordan kan du vende din hånd på den måde? Det er jo helt retarderet. Jeg ved det ikke. Især når jeg ikke har noget armbåndsur på. Nå, jeg har ikke noget ur, men til gengæld har jeg heller ikke noget cola her. Hvilken noget musik? Eller Anders, hvad skal vi høre? Hvem har bestemt? Taken and Sarah. Taken and Sarah, det kommer her. Vi når desværre ikke mere af det her dejlige nummer. Hvem er der? Taken and Sarah. På vores hjemmeside, det er det gode skrådsted spejder, har man naturligvis mulighed for, som altid, at klikke vores playlist og se, hvad det er, vi spiller i programmet. Ja. Har I kendt, har gode blader eller gode numre med? Ja. Linda P. og Christina har også... de har også god musik med, selvfølgelig har de det. Og vi skal høre det hele og masser af andet spas lige efter sporten og betrænigheder. Sidst nævnt, du kommer her med Christoffer Meyer, og klokken er 15. Sorte spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Ja, velkommen til anden time af De Sorte Spejdere i dag. Ja, lille pusløjle talkshow. Ja, det er musik. Klokken er 10:10, og det er de sidste 50 minutter, vi sender, inden vi går på efterårsferie. Velfortjent virker til strejderne. Ja. De to uger, vi har sendt siden, altså vi havde sommerferie, så har vi sendt 2 uger. Så holder vi en uges fri, så sender vi en uge, og derefter holder vi så 2 uger fri igen. For at komme ovenpå. Ja, og så skal vi ligesom finde ud af, hvad vi derefter gør. Vi har i dag... Og så må vi trappe lidt ned hen mod jul. Ja. Det, og så kommer afslutnings... Ja, Glykfesten, ikke? Julfesten. Kjeld Tolstrup er her selvfølgelig, det er fredag, og Kjeld er her selvfølgelig. Ja. Ja. Kjeld, du er lidt stille i dag. Kjeld, du er meget... Jeg har forklaret det. Jeg har gået og kommet med en virkelig fornuftig forklaring, og den er åbenbart ikke blevet hørt. Jo, den er hørt. Jo. Jeg har skrevet min telefonnummer på dit lov. Det var bare ikke set. Men det bliver jeg jo ikke mindre nervøs af. Okay, det er ikke sådan, jeg ikke værdsætter nummeret. Så skal du aldrig vaske bukser igen. Og det, du mest det er jo ikke på min bukser. Nu sagde jeg på selve låret. Du sagde tidligere i dag, at det første, du sagde, da vi kom ned i studiet, hvor du sad og ventede på os, det var... jeg har glemt at tage livrem på i dag. Ja. Jeg tror, du brugte ordet bælte. Men det skulle så vise sig for lidt siden, at det var ganske praktisk. Ja, det er faktisk rigtigt. Det kan jeg godt se. Så har vi besøg af Linda P. og Christina Sederqvist. Med Q. Som jo er... QV. Ja. Hvad hedder det? Som hun har købt. Og jeg har købt P. Piger på prøveløsladelse, som sender 22.20. Ja. For DR2 i aften. I aften. Ja, i aften. Og hvad sker der efter afsnit, ved I det? Ja, altså Vinnie og Carina, de er jo blevet fyret fra radiostationen, fordi de kom til at sætte ild i lortet. Ja. Så Vinnie, kan vi afsløre, skal ned og hente Carinas søn Dennis, og kommer hjem med en nærpige. Ja, hun tog fejl. Der hedder Umfi. Bumfi. Bugaloo, ja. Og Carina, hun har fået et andet job, så hun skal ud og vaske bil. Nå. I ført bikini, det skal jeg glæde til. Det er et meget smukt afsnit. Ja. Jeg synes, det var meget paradoxalt, men folk på Mozarts Plads synes, det var meget normalt. Det var meget mærkeligt, at der skulle i bikini end over Mozart. I havde regnet med, at jeg synes, det var virkelig, at folk ville stemme sammen og sådan noget. Jeg havde regnet med, at jeg kunne tjene nogle ekstra penge, men de var lige glade. Ja, de ville bare have deres øl. Ja. Lena, du fortalte også, at efter Kjeld havde fortalt livremshistorien. Ja. Så fortalte du, at du var blevet ringet op. Hjem. Du fortalte jo en historie om, at der var en fotograf, der havde ringet og godt ville tage et billede af dig i forbindelse med en artikel. Ja, det var Steven. Han ville gerne i forbindelse med et interview til Børsen oven i købet. Der sagde han, ved du hvad, Linda, det vi gør, det er, at du er nøgen, og så maler jeg dig ind i terner. Og så siger jeg, nej, det tror jeg ikke. Så siger han, nej, det siger du nu. Og det er jo altid godt at sige, nej, det siger du nu. Men det er fordi, du ikke har set det billede, jeg blev inspireret af, hvor jeg tænkte, nej, det er bare fordi, jeg ikke skal være nøgen med terner på. Men det synes han ikke. Men det er også meget mærkeligt. Børsen er. Det der, mener, børsen, det går jo meget hen mod FOM nu. Ja. Det bliver. Og som du selv påpeger, tænk nu, hvis han bagefter har sagt, nej, ved du hvad, vi tager ikke det billede, vi gør. Jeg kan sige, at det havde han helt sikkert sagt, for han havde tænkt, ej, det skal næsten røre scenen, nøgen med terner på. Det er det, jeg skal. Og så viste det sig, at han var faktisk bager. Han var slet ikke fotograf. Så han ikke og Morten Spiegelhauer kom ud med det. Der er lige mange de sidste tre. Anders, jeg vil godt lige igen. Ja. Hvorfor føler jeg mig som sådan noget ordstyrer noget? Fordi jeg synes også, det er ham, der lidt sidder og styrer den. Ja, du laver ikke en skid dernede, Anders. Det er bare den der historie med, at Island, den skal jeg lige have igen. Ja. Jeg havde forstået det sådan, at nu kunne man ikke bruge sin kreditkort, for det vil islændingen have det. Fortæl. Nej. Historien er, ifølge Børsen, som jo er altså skakternebladet. Skaknyt, at hvis du skal til Island i efterårsferien, det er der mange danskere, der skal. Ja. Så skal du sørge for at have kontanter med, fordi du kan ikke bruge dit visakort derop, fordi at PBS siger, at de kan ikke få overført danske penge fra danske banker, sådan så de kan få. Altså så når du hæver penge i Islands bank, så optager du et midlertidigt lån hos en islandsk pengeudlåner, som får det godskrevet i den danske bank via det kreditsystem. Mm. Det fungerer så bare ikke rigtigt, fordi der er ikke nogen danske banker, der vil overføre penge til Island i øjeblikket. Det er jo helt sindssygt. Ja, det betyder, at du skal altså have kontanter med. Det er ligesom at tage til i øjeblikket, uden sammenligning i øvrigt. Det er ligesom at tage til Zimbabwe, ikke? Men Christina, du har så set CNN i går, og hvad sagde de der? Jamen, der sagde de jo, at landet det var på randen af en statsbankerot, men de ventede på at få lidt støtte fra udlandet, så de havde fundet nogle fyre nede fra Rusland. De hed sådan noget mafia eller sådan noget. De virkede flinke. Som kom på nogle af og de ville gerne låne dem penge. Men det er virkelig. Jamen, hvad sker der? Hvad sker der, hvis et land går bankerot? Det får vi snart at se. Jamen, ved man, hvad der sker? Er det sket før? Ja, det er det jo nok. Danmark gik bankerot i 1812, tror jeg. Jamen, det sker jo, det er sådan nogle andre, der bestemmer over dig ind til, at. Men hvem er det? Er det så lukker landet. Det vil tyde, det vil være. Jeg forstår det, jeg forstår det ikke. Er det sådan noget med, at Verdensbanken går ind og siger, at nu ordner vi det. Okay. Og så er der nogle regler, og så skal du underlægge sådan noget økonomisk politik, ved at tro. Men der er ikke så mange fortilfælde. Det er jo heller ikke sikkert, hvordan man går statsbank godt, er jo heller ikke helt til at sige, hvad det egentlig vil sige. Andet end man går ned. Det, jeg kan sige, Island er lige sat til salg på eBay. Ja. Til hvad? Ja, en vildig sjæl. Den er oppe i 3,5. Men den er altså også lige sat på, kan jeg se. Oppe i 3,5. Island. Ja. Det er starten af startbuddet, er jo de der 99%. Og en sang med Bjørk. Ja, det er lige det, jeg skulle sige. Bjørk, så declare independence, var. Så kan du stå med dine små grønlandske, færøske og islandske flag der. Declare independence, hva? Kan du lære det din? Held og lykke med. Nu spiller vi et stykke musik, og det er et musik for din iPod. Og derefter, så skal vi ind i en ret alvorlig sag. Ja, vi skal. Det er en sang. Det er en mand, der ærligt og redeligt har vundet en konkurrence, som DR havde udskrevet sammen med det, der hedder Koda. Det er sådan en organisation, som varetager vores interesser. Ja, også som artist, altså musiker og sådan noget. Sørger for, at pengene bliver krævet ind igen for sådan nogen som DR. Men der har man så lavet en konkurrence, der vi kommer tilbage til historien. Det er bare for at tease. Det er en, det er en alvorlig historie. Ja, det er. Ja. Men her er en dansk singer-songwriter, som kaster sig ud. Nicolai Grandjean hedder han, eller N. Grandjean, ikke? Mm-hmm. Ja. Hvis hans kunstnernavn. Det er faktisk dig, Kjeld, der indførte os i det. Ja, eller førte os ind i det her program. Vi skal til en for nogen meget alvorlig sag. Anders Lund Madsen, vil du ikke være venlig at læse op? Jo, jeg læser op nu her. På Politikken. Ja, det er så Ekstrabladet, en datterselskab i Politikken-koncernen, med rubrikken Forfatter, min sang var for politisk til DR. Hans Krag Jacobsen vandt konkurrence med sang om den måde, danskerne behandler udenlandske borgere på, men mener, at han er blevet snydt for en del af præmien. Og så fortsætter man. Forfatteren Hans Krag Jacobsen mener, at han er offer for selvcensur i Danmarks Radio. DR vil ikke spille hans sang, det land, der rummer alle jordens farver, selvom den vandt en konkurrencekode, der havde udskrevet med henblik på det landsdækkende arrangement Spil Dansk Dagen den 30. oktober. Udover en præmie på 10.000 kroner havde Koda, ifølge forfatteren, stillet ham i udsigt, at han sang Det land, der rummer alle jordens farver, ligesom vinderen i to andre kategorier skulle spilles i DR. Hans lægger ikke skjul på, at han har skrevet en højskolesang, der skal være en bred side mod den måde, vi behandler udlændinge på i Danmark. Og så siger han, men jeg tror, at det politiske pres, som DR lever med, har gjort medarbejderne så forsigtige, at de går rundt med en lille angst for at sende noget, der kan virke stødende. Hans Krag Jacobsen, velkommen til De Sorte Spejdere. Kan du høre os, Hans? Ja, kan sagtens høre jer. Kan I høre mig? Ja, det kan vi, Hans. Jeg sidder i Prag. Ja, det er det, du gør. Du er rejst ned for de millioner kroner, du har vundet for denne her sang. Dem sidder du og brænder af nu på Botvar og tjekker. Det er lige det. Ja. Nej, jeg blev ringet op i februar og fik at vide, at hurra, det var en helt ny kategori inden for Spil Dansk Dagen, hvor tekstforfatteren først skulle lave en sang, og så skulle der konkurrere sig melodien, som så blev sendt ind til 1. juli, og den blev vundet af Stine Kongsted. Mm-hmm. Og jeg fik at vide, at vi skulle opføres der ved Spil Dansk Dagen. Det er jo ligesom det, der er ideen med det nye. Ja. Så for en måneds tid siden cirka blev jeg ringet op af Koda, at det desværre var min kategori, der var røget ud. Der var ikke rigtig plads til det hele. Og Hans, hvilken kategori? Og folk ville hellere høre noget, de kendte i forvejen. Ja, naturligvis. Mm-hmm. Og jeg vil lige sige, Spil Dansk Dagen er jo den der dag, hvor man så siger, der findes så meget fed dansk musik. Ja. Så vi spiller kun dansk musik på alle DR's radiokanaler. Ja. Og jeg kan sige, at det starter kl. 6 om morgenen og slutter kl. 24 om aftenen. Og allerede 06.50, så har man ligesom haft de 10 rigtig gode danske numre, der er. Men alligevel skal man, fordi at det er Spil Dansk Dagen, så vi skal spille alt dansk musik. Men Hans, den kategori, du så vandt, som så til syden er en helt tilfældigt, lige pludselig ikke fandtes mere. Hvilken kategori var det? Hvad hed den? Jamen, det var en helt ny kategori, som var, altså tydeligt er det bare, det var en melodi og tekst sandt ind sammen, og en børnesang sammen. Sådan har det været. Det her nye, det var ligesom for, at tekstforfatteren kunne få lov at blomstre lidt først, og man kunne se teksten stå alene, og så kunne komponister byde ind, og det er der en masse, der har. Ah, på den måde. Og sådan var det. Men når man så siger, nu laver vi noget nyt, altså, så er det den nye kategori, man først og fremmest skærer fra. Ja. Det er jo så én ting. Der kan man jo sige, men det er jo lige præcis det, sangen handler om. Vi er ikke så gode til at fokusere på det nye og leve med det, så det er jo sådan set Danmark i nødskal lige nu. Men der, hvor mine små femmerhår begyndte at stride, det var, at jeg fik at vide, at jamen, altså, det er du aldrig blevet lovet. Har du det på tryk? Så tænkte jeg, hallo? Jamen, nej, det har jeg ikke. Det var i telefonen, det foregik. Jeg taber ikke mine telefonsamtaler. Det skulle du måske til at gøre, Hans. Det lader andre gøre. Ja, men det er der andre, der har gjort det rigtigt. Prøv at sige Echelon 10 gange, så kan du se. Jeg tror ikke, Hans vil høre så sige Echelon efter den her kontroversielle sang, så er pæt på ham allerede. Hans, vi skal selvfølgelig høre sangen. Der er der flere lytter, der har skrevet til os allerede nu. Ja. Skal vi høre sangen? Og der vil sige, vi er ikke bange. Men Hans, det der så sker, det er jo, at du synes jo så, det telefonopkald er mærkeligt. Du kan jo ikke bevise, at du har vundet den. Så får jeg at vide, at Danmarks Radio, at det hele tiden har været meningen, at den kategori ikke skulle med. Og jeg mener, når man nu er klædt på til fest, og der står med nystemte violiner, og man har en halv time til sin rådighed, så kunne man altså lige så godt spille tre i forhold til to sange. Det er fandme ikke en opera, jeg har skrevet, vel? Så der er et eller andet der. Mit lille musehjul, mistænkelige musehjul, det snurrer meget hurtigt inden i mig. Og det sjove er jo, at der er en masse, at vi lever i et klima, hvor en masse mennesker synes, jamen det er da meget tænkeligt, det er sådan. Ja. Der folk er ikke kommet til mig og sagt, din paranoid skid, hold nu op med det pjat. Folk, jeg har fået en kæmpe opbakning, dels fra inden for branchen og fra mig ukendte mennesker, der har ringet. Så, men det er et klima af frygt, vi lever i. Ja, det kan man godt sige. Men nu sætter vi en pæl gennem det, Anders. Er du sød og sætter? Ja, så bliver jeg jo kastreret, når I spiller min sang alligevel. Nej, det er ikke så langt. Stop, Hans. For Hans, hør lige her engang, fordi... Ja. det stopper jo som sådan ikke der. Man kan sige, vi giver dig det, du retligt har fortjent, din præmie. Ja, nu skal I lige have den sidste med. Efter at jeg har haft mit skræb i avisen, og andre har fulgt op på det, så har Koda fundet ud af, at de alligevel har lovet mig det, og det har stået på deres hjemmeside, og det har været deres blad og alt sådan noget. Men jeg skulle hele den vej igennem, før jeg ikke bare havde ret, men også fik ret. Men Hans, hør nu her, og det er derfor, vi ringer. Vi ved, du har ret, og du hele tiden har haft ret. Og vi vil jo godt være dem i DR inden for murerne, der holder på din ret. Men Hans, det jeg kan forstå ved at læse artiklen, som Ekstrabladet så har taget fra Politikken i går, det er jo, at du mener jo, at en af årsagerne til, at konkurrencen først blev droppet, og dermed også din sang blev droppet, det er simpelthen fordi, at den indflydelse Dansk Folkeparti har på bestyrelsen i Danmarks Radio. Altså, de har på en eller anden måde fået alle i Danmarks Radio til ikke at ville spille den her sang. Jeg ved ikke, hvad alle, og jeg tror heller ikke, det er noget stort opfra. Jeg tror bare folk, nu skal vi have det fest, og nu skal vi tale pænt til hinanden. Jeg tror, det er sådan en lille indsnigning. Altså, jeg ved godt, at der kører en myte om, at Danmarks Radio har været befolket af røde lejesvind, men altså, jeg har selv arbejdet i Danmarks Radio i tidens morgen, og det synes jeg ikke, jeg kunne få øje på. Ej, det kan jeg sige. Siden du stoppede, Hans, det er blevet meget, meget værre. Og det er fandme nogle... I sorte lejse. Ja, men det er nogle ræverøde sataner, og de fleste af dem her. Især TV-avisen, altså jer selv, og de der... Jeg synes også, man sidder i kantinen og spiser sine snitter, og så går de marcheret igennem røde faner, og det er det med til at forstyrre. Ja, de får deres løn udbetalt i rubler, det er jeg sikker på. Det er sindssygt. Men Hans, det der også er det interessante, vil jeg bare sige, som en lille kuriositet, det er, at... Der er jo en fyr i bestyrelsen, som udpeger Dansk Folkeparti, der Ole Hyltoft, som jo er en nær og kær ven af vores program også. Han har jo tidligere kæmpet for, faktisk for 2 dage, før han kom ind i bestyrelsen, og officielt startede første skoledag i DR's bestyrelse. Han sagde jo, at han ville jo have flere højskolesange tilbage på P3. Præcis. Og det er sådan en, jeg har skrevet. Lige netop. Men så er det jo, at ræven bider sig selv i halen. Ja, bare den smager godt. Og lad det være de ord. Så er der næsten ingen grund til at sige mere nu. Okay. Hans, vi hører nummeret, det hedder Det land, der rummer alle. Jo. Og, men nej, det rummer alle jordens farver, Anders. Nå, nå. Det er forkortet her. Ja, det land, der rummer alle jordens farver. Er det ikke korrekt, Hans? Jo, det land, der rummer alle jordens Hans, farver. Og hvor er det, vi skal være mest opmærksomme på det kontroversielle? Ja, det er sådan fra start til slut. Men, fra start til slut. Med spids ører på 4. vers. 4. vers, og det er også... Ja, 3. og 4. og andet. Sammen børnene omkring jer. Slå lytteaggregaterne ud, så skal I bare høre. Hans, tusind tak. Og hvad laver du egentlig i Prag, udover at bruge alle dine penge? Jeg researcher ved at skrive en bog om Prag. Sådan. Turen går til. Hans, kan du have det godt? Og vær forsigtig, pas på, hvis der er nogen, der vil veksle penge sort. Lad det være. Der er ikke noget at veksle. Nå, det er modtaget. Ha' det godt, Hans. Ha' det godt. Hej, hej. Og rød hej. Så kommer Det land, der rummer alle jo. Hans farver. Ja. Og, altså, samle børn, de lytter derude fra Hyland. Samle børn omkring højtaleren. Nu skal vi lære, at Danmark er et åbent land. Og det her, det er en knytnæve. Nej, Anders. Ja, undskyld. Så sparker vi hende den søde pil i ansigtet. Ja. Det her, det er en knytnæve i hovedet på fremmedhed. Er det ikke det, vi er enige om? Det er en opsang til tolerancen. Lige netop. Det er et spørgsmål, at det her land, det er ikke lukket ned. Vi er stadig åbne. Ja, det er vi. Det er land, der rummer. Må jeg godt starte den, ikke? Du skal ikke tale i Simon, hvis der er helt sluttet. Et land, der rummer. Okay. Det er jo ikke Hans, der bestemmer, hvem der kan synge den. Og han har bare skrevet. Lene Sil skal synge alle højskolesange. Og det er jo ikke fordi... Hørte du Kjeld? Han var sgu lige... Ja, Kjeld. Så siger jeg alene, sig det. Så må hun så vågnede dragen. Hun er jo ikke filipiner, men okay, fair nok. Jeg kommer. Man kan gøre meget med hårfarve. Grævlingen er vågnet. Ja, der var han. Tekst af Hans Krav Jacobsen. Ja. Og nummeret, der hedder... Det land, der rummer alle jord. Jo. Det land, der rummer alle jordens farver. Korrekt. Der vil jeg sige, det er nok ikke så meget teksten, der har gjort, at nummeret nok ikke skulle blive spillet. Det er bare et meget kedeligt nummer. Det er det faktum, at der er en sav midt i det hele, hvor jeg har tænkt, nej, der er der ikke noget mere dansk end sav. Og Peter Reichert råber mami. Men det er et meget, meget kedeligt nummer. Men naturligvis, hvis man vinder en konkurrence, så skal man da også have lov til. Jeg tror, de har fået, og jeg kan mærke selvcensuren gribe ind i mig, når jeg hører nummeret, at jeg får lyst til at spille det. Jeg kan godt høre de andre numre, der ikke vandt. Ja, det er ikke engang løgn. Ja, hvad er der blevet sagt nok til før det der? Og kan vi få lov at se den dommer jury? Altså. Det er nogen fra Koda, så er det Pia Rav og ja, Grip og andre. Ja, det skal vi nok bare lade ikke. Der er der er 2 ting, vi når. Vi når ikke at spille tennis bingo. Næppe. Men vi skal ringe til Kasper. Det skal vi helt sikkert. Og så skal vi også have berørt den anden sag. Ja, med ved det, hvad hedder hun? Inger Støjberg. Inger Støjberg. Og så skal vi have noget musik. Jeg kan spille det her klip med Inger Støjberg. Willy Willy. Det er simpelthen en teaser. Willy Willy. Og det er smukt, når hun er bare god til engelsk. Willy Willy. Og Kent, vi skal have den over nu. Anders, prøv lige at sige, og så får jeg den til at svare. Willy Willy. Mami. Willy Willy. Mami. Hvad er det for et samleje? Det er meget, meget mærkeligt. Peter Reichardt, det er så snart weekend. Stik saven, katter det her med. Kent, hvad er det, vi skal høre nu? Vi skal høre et remix af et af de numre, der er på den nye Grace Jones-plade. Det er, og det er nummer 17 på den plade? Ja, det er The Bug, der har haft gang i det nummer, der hedder Corporate Cannibal. Uff. Hun kommer op nu. Det er så langsomt. Så og lige op af sumpen. Han kommer altså. Lyder som Daddy Cool. Han kan man godt blive bange for, man kan. Så er der unge bunker musik op for Blaupunkten. Hvad siger I, og det er nu. Og Kasper er på telefonen, så håber jeg med et øjeblik. Det er et remix. Ja. Pladen er ikke engang kommet endnu, og allerede remixes på gaden. Åh, oh, sindssygt. Ja. Wow. Sådan er det. Er pigerne imponeret, kan du godt høre. Ja, det kunne jeg godt høre. Ja. Nu skal vi foretage et opkald til en god ven af programmet. Han hedder Kasper, og han bor i Thy. Han bor i Thisted, for at være helt nøjagtig. Kasper er tidligere landbrugselev. Han er faktisk uddannet landbrugsmedhjælper. Ja. Han gjorde det så bare aldrig helt færdigt. Ja, nej, ja, han er uddannet medhjælper, men han blev ikke færdig som landmand. Nej, det er rigtigt, ja, det er korrekt. Og derfor har han søgt andre græsgange, nok også inspireret af storbyens sus og dus. Han har jo været i Herning flere gange. Ja, og så har han ligesom blevet tændt og sagt. Det skal jeg også prøve. Så han er begyndt på HF. I sidste uge, der snakker vi om på samme tidspunkt, det er præcis en uge siden. Ja. Så siger vi, hvad skal du i aften, Kasper? Jamen, han skulle til gymnasiet først. Det skal vi gøre. Og, men nu gør vi det, at det er jer, Christina og Linda P. Ja. Yeah. Piger på prøveløsladelse, hvis der er nogen, der lige har tændt på radioen, så tænker, hvem er de underlige kvinder, de har inde i radioen? Så er det jer, ikke? Jo. Så nu ringer vi op, og jeg, fordi jeg ved, Kasper han aldrig været til programmet. Sidst var det Michael Meyer, han i sidste uge faktisk, der ringede over til ham. Ja. Okay. Så lad os høre, hvad den gode Kasper han siger. I så ringer op, ikke? Det er sjovt. Ja, det er det spas. Ringer den, tror jeg. Ja. Spændende, om han tager den, jo. Det gør han. Han laver ikke noget fredag eftermiddag. Jo, men han laver noget, men ikke noget sådan. Han er for træt til at gå og tænde for radioen. Ja. Men vi ved, at han ikke lytter. Det bryder herren sig. Og nu lader han den ringe, bare for at irritere os. Ja. Ja, kan du høre det? Ja. Ja, ja. Så, nu kan de sidde lidt og svede. Mm. Måske står, jeg tager den. Måske. Han er skide bange for, at den ringer ud, og man når det. Han ved, den ringer 5 gange, før han slår på svaret. Det er jo 5 gange, Kasper. Så tager vi den. Hallo? Hallo. Hej, Kasper. Vi ringer fra De Sorte Spejdere. Vi vil bare gerne høre, hvad du er på. Du snakker med Linda P. og Christina Sederqvist. Og vi sidder hos De Sorte Spejdere. Og hej. Hej. Hey, er du lige stået op, Kasper? Ja. Okay. Hvorfor er du lige stået op? Hvad har du lavet i dag? Andet end at sove, selvfølgelig. Jeg var lidt i skole. Okay. Lidt i skole. Okay. Hvordan er man lidt i skole? Du var der halvt. Dit højre fod ankom. Resten blev hjemme i sengen. Ej, men jeg havde heldigvis fri tysk i dag, så det skulle ikke være til. Ej, hvor dejligt. Nå, Kasper, du var til gymnasiefest i sidste weekend. Hold, Linda, rolig, rolig. Nå, det, jeg vil gerne høre om den her samtale må godt vare 20 minutter, altså, så det er bare lidt tidligt at springe på. Ja, men jeg er så spændt på det. Nå, hvad har du lavet i dag så, andet end at være i skole? Jeg har gjort rent i fælleskøkkenet og så ud på gangen. Hvor bor du henne, Kasper? Bor du på kollegiet eller sådan noget? Nej, jeg bor på sådan en klubværelse. Og der er svalegang i byggeriet, okay. Så ved I, hvad vi mener. Er du god til at gøre rent? Nej. Jo. Nej, er det er du da ikke. De siger, du ikke er god til at gøre rent? Jeg siger, jeg er god til at gøre rent. Jeg tror siger på Kasper. Det er du ikke. Ja, ja. Det lurer dig også. Ej, det er lidt strengt ikke om Kasper. Kasper, er du til Limelight, eller er du til det der Oxy Action? Altså, i dag, der brugte jeg godt nok frog i det hele. Okay. Er det ikke det, man bruger til toiletter normalt? Der bliver jeg nok lidt tidligere brudt ind. Nej, frog kan bruges til alt. Det er det, der er fedt frog i. Hej Kasper, vi er her naturligvis også. Både Anders og jeg og Kjeld er her også. Det lyder godt. Kjeld, kan du ikke sige noget, fordi så bliver Kasper så tvivl. Hej Kasper. Hej Kjeld. Ja, kan du høre det? Du kan godt se, der er noget, ikke? Ja, det er det mellem mænd. Kasper, i mandags i programmet, det hørte du naturligvis ikke, for du hører aldrig vores program, eller? Det er mig godt nok ærlig om det, så tit. Nej, det er ikke lige, du fortæller. Men det er også fair nok. Du er stadigvæk også... Vi er heller ikke så tit på Thisted Gymnasium. Men Kasper, så siger Anders i mandags, at han undrer sig over, hvordan at små kromolurehår fra... altså, pubeshår kan ende på en håndsæbe, for eksempel, hvis man er et eller andet sted. Ikke? Og så snakker vi lidt om det. Og så var der en, der skrev ind, at der, hvor hun arbejdede, det var en lytter, der skrev ind, der er rengøringshjælpen. Eller rengøringsdame, manden. Han brugte den samme klud. Hun brugte den samme klud til at tørre alt af overalt på kontoret. Så det var altså også selv toilettet, der fik i køkkenet. Og det var derfor, det så også kunne ligge på sæbe. Det var bare og så når hun tørrede håndsæben af, så kom det på? Nej, så har hun jo tørret toilettet af, og så har hun tørret køkkenbordet af, og så har hun tørret måske... noget bestik af med og så ind i køleskabet. Og så ind i køleskabet. Taget sin mand af. Og så ovnen, og så kan I se det? Ja. Kasper, hvor mange klude bruger du, og bruger du de der med de der kulfiberklude i, når du gør rent med dine froggy-produkter? Ja, men det er bare normale klude. Og jeg vil godt sige, at man kan sagtens bruge den samme klude til det hele, bare man tager det i den rigtige rækkefølge. Hvor er det rigtigt? Det er så sejt, mand. Det er ikke engang løgn. Og man skal gøre det, der hedder, at man rengør nedad, ikke? Ja. Og hvordan, fortæl lige din nærmere. Jeg startede jo med alle bordflader og sådan noget. Jeg havde støvsud selvfølgelig og tørret af. Har du støvsud bordflader? Fordi de var skrummet. Nej. Nej. Okay, så kan man jo så tage vindueskarmer, så måske lamper. Så til sidst så tørrer jeg, så vasker jeg agurken. Agurken? Nej. Ej, I må lige oversætte, jeg forstår det ikke. Hvad er sådan et gulvet? Nå, undskyld. Det var Linda, hun forstår Linda, ikke. Linda, hun tror, hver mand stjæler. Nej, Linda, hun har bare svært ved at forstå dialekter. Hvis man ikke kommer fra Sydhavn, så har hun stået hele dagen. Ja, det er jo også en dialekt. Og man hører, hvad man vil. Kasper, hvordan går det ellers? Det går udmærket. Hvad med skolen? Altså, du siger, du er glad for at være fri for tysk. Er tysk ikke dit yndlingsfag? Nej, det er ikke mit yndlingsfag. Men du ser da tit tysk fjernsyn, Wettendass og de der programmer. Nej, det er tysk derude, man. Nå. Mm. Fænder, hvad er dit yndlingsfag? Klassens team? Nej, det er ikke godt. Nej, jeg ved ikke. Jeg har ikke sådan rigtig noget yndlingsfag, men altså, hvis jeg skal lave noget, så kan jeg godt lide at skrive. Og hvad skal det være? Dansk? Eller engelsk, det er sådan set lige meget. Hvad skriver du? Hvad er det sidste, du har skrevet? Udover fuck dig på et eller andet toilet på gymnasiet. Fuck dig, vask min agurk. Nej, men man kan... I skolen, eller sådan noget. Nej, men jamen, det er lige meget. Hvad kan du godt beskrive? Det sidste, du har sat skrift ord for siden af hinanden. Hvad er det ved? Jamen, i hånden, eller i... Jamen, på din IBM-kugle-skrivemaskine. Det er lige meget, om du har skrevet det i din hånd, eller om du har skrevet det på et papir, eller en sms. Nej, men jo, hvad er det sidste, du har skrevet i skolen? Det var noget projekt, vi har lavet i naturfag. Ja. Og hvad var emnet? Det er salt. Det er ikke sådan. Det er det, du selv har valgt. Eller peber var taget. Nej. Så har tredje gruppe om oregano, man har kæft. Hvor mange ord forventer de at få om salt? Det ved jeg sgu ikke. Hvor meget skal det fylde, Kasper? Jamen omkring 10 sider. 10 sider om salt? Om salt. Du har været igennem vejsalt, bordsalt, finsalt, køkkensalt, rådsalt. Og Læsø, ja. Havsalt. Ja. Havsalt. Er det svært? Nej, det er svært. Tager du notater, Kasper, nu? Vi sidder og langer guldkorn over disken til dig. Nå, men vi kan ikke blive ved med at blive omkring busken. Kasper, ved du egentlig, hvem det er, du taler med, ud over os? Overhovedet ikke. Men du er et godt og tålmodigt menneske, og tænker, det er to piger, de vil gerne vide noget. Jeg har da ikke, der er ikke noget skrå af mig for at fortælle. Nej, jeg fik fat i noget, men den ene havde noget med P. Det er godt. Det er det. Ja, Linda P. Kasper, hvad skal du lave i weekenden? Jeg tror, jeg skal vide, om vi skal arrangere en rømme af gud, der bare sidder og drikker noget eller hvad. God idé. Så skal jeg hjem til de gamle på søndag. Hvad sker der? Min mor, hun er fødselsdag. Nej, til det. Du skal huske hele sin familie mange gange. Ja. Bliver hun hver 40 nu? 42. 42. Tror jeg. Ja, fantastisk. Det er en god alder. Har pappa så bakket lidt ekstra ned for guldbæren? Det har han. Men når her er fødselsdag i jeres familie, ikke? Når det ikke er sådan, altså det går ikke ud fra, at det er sådan noget kæmpe festsal eller noget, vel? Nej. Hvad hedder det? Hvor mange inviterer I? Er det din nærmeste familie, eller er det helt ud til kusiner og sådan noget? Er det tante og onkler? Det kommer, jeg tror, at de helt gamle, de kommer nok. Hvor gamle er de? De er oppe i 60'erne. Ja, det kan jeg håbe. Så kommer der nok også nogle søskende, og så når min onkel, han var jo så for lang tid, så Er han der for lang tid? Det er Ben. Jo. Han sidder i. Jeg sad og fortalte om min opgave med salt, og så er det ligesom om, han gik. Det er Ben Tage, ikke? Det er Ben Tage. Nej. Bjarne. Hvad hedder han? Tage Bjarne. Ja, men hvad med Ben Tage? Ja, nu er jeg hedder for helvede. Jeg ved sgu da ikke, hvad det er, han hedder, men jeg ved bare, at du har en onkel, der hedder Ben Tage. Eller Svend Bjarne. Det er løgn, men det er jo også på min fars side. Nå, okay, så er det derfor. Så gælder det jo ikke. Jamen, hvad hedder din anden onkel så? Jamen, det var det, jeg ville prøve at sige, men så gik der jo givet i mundtøj. Ja. Men jeg tror, at min mors bror kommer, han er jo fra Sjælland over fra København. Det er så længe siden, han er været her, så der bliver nok bare sendt en gave eller sådan noget. Men han kunne sgu da godt køre over alligevel. Det er hans søster, der er fødselsdag. Han er ingen løgn. Ja, men det er jo kun 42, det er jo noget halvrundt. Nej, det er nok det. Kasper, har du arrangeret med gaver og sådan noget, og lidt en lille buket og noget? Nej, jeg har købt en gave. Nå. Hvad har du købt? Nej, det kan vi ikke sige, fordi nu er Kasper små. Hun er jo ikke rart, du gør det. Nej, det er hun ikke rart. Eller hvad? Hva? Ja. Nej. Fint nok. Kasper, i sidste uge, ikke? Ja. Der var du jo til gymnasiefest. Yay. Og kunne jeg da godt tænke mig at høre, hvordan det gik. Hvordan spændte det af? Det gik vel fint nok, tror jeg. Nå. Okay. Scorer du? Du ved ikke, om du scorer. Nej. Du vågnede lige en pøl af dit eget opkast, men du smagte lidt af kirsebær, så du måske har kysset nogen. Nej, jo. Ja. Jo, det var faktisk nøjagtigt det, der skete. Sjovt, du siger. Taget på falsk hjerne. Anders, nogle gange føler jeg mig bare gammel. Ja. Nej, det er de unge mennesker taler sig. Ja, jeg føler mig helt uendelig gammel. Ikke må jeg lige sige noget? Ja, det er dig, vi har ringet op til. Værsgo, ven. Jeg var jo nede ved min kammerat til hans fødselsdag. Ja. Til sådan noget førfest, men vi var 11 eller sådan noget. Det er sådan noget kæld, han vil kalde pre-party. Ja. Og det var super hyggeligt, og vi fik noget at spise, og sådan noget. Det var rigtig godt. Hvad fik I, pizza? Nej, det er, hans mor har lavet noget rigtig lækker, når man har ris og noget kød og noget tomatsovs og rigtig god salat til. Ah, skønt. Ret godt. Ja. Men jeg er jo en stu mand, så jeg skal have møg for at blive fuld. Og jeg nåede rigtig at få noget at drikke, så helt rigtigt. Så jeg har fået 6 øl og en glas rødvin, så da jeg kom op til et fest, så der var altså ikke rigtig skidt med. Det kender jeg godt. Og hvad så? Jamen, de øl, de har deroppe, det vil jeg godt lige. Der skal de have lidt konstruktiv kritik, for det smager så særlig godt. Så det blev til mere end lige en enkelt øl deroppe. Det var sådan lidt kedeligt. Og så gik surfar hjem, eller? Nej, jeg blev til at slutte. Ja, naturligvis. Men kunne I ikke drikke noget andet? Havde de kun øl? Nej, men vi gider sgu da ikke drikke sådan noget papvin og sådan noget. Nej, men papvin. Så havde de ikke noget sprut eller noget? Hvad er der galt med papvin? Der er nogle breezers. Ej, det er jo gymnasiefest. Ja, men det er nok. Der drikker man ikke breezers. Okay, det er det, man drikker i tredje klasse. Altså, når vi kommer i gymnasiet, er vi over breezers. Unge drikker ikke breezers. Det har du da helt ret i, Kasper. Men hvad så bliver du der til klokken hvad? 2-3 stykker, det lukker? Ah, det lukker klokken 1. Klokken 1 lukker, det modtaget. Og hvad så? Jamen, så har vi jo brugt hele aften på at ud og ryge, ind og mingle, ud og ryge, ind og mingle. Og det har. Ja. Det er ligesom en af de fester, Kjeld spiller til hver eneste weekend. Ude at ryge. Ude at ryge, ind og mingle. Fashion, network, det er Milano, det er New York, det er Paris, det er mode, det er jeans, det er diesel, det er ødelagt nattelivet. Levi's, det er det hele, ikke? Ude at ryge, ind og mingle. Ja, men så var det færdigt, og så ville Kram og alle de andre der jo i at by. Og så mig og Christian, vi gør det rigtig med. Så vi blev enige om, at vi bare skulle hjem til mig og se noget film. Det er også en god idé. Ja. Hvad så I? Og sad I tæt sammen? Nej, men han satte sig i sofa, jeg satte mig i sengen, så faldt det i søvn. Nå, sådan kan det gå. Hvad havde I sat på, kan du huske det? Det er noget, jeg har sat mig på. Nå, jamen Kasper, endnu der var en dejlig fest. Jeg vil bare lige stille det sidste spørgsmål, så, fordi vi skal også til at ringe af. Det er bare det sidste spørgsmål fra mig til dig lyder nu. Hvem var hende, som, eller den, som, eller ham, eller hvad ved jeg, som der var et navn op at vende, eller det var der ikke sidste uge, men der var et navn, vi var ved at fortælle, som du ikke ville sige, hvem var, som du godt ville have fingrene i der, som, eller i hvert fald bare kan man have snakket med i fredags. Ja. Og Det blev jeg til noget, så. Nej, Anders Drenner, hvis skibet er sejlet, så er ingen grund til at sige, hvad det hed. Ej, det kan være en måde i den her weekend. Det kan også være, at du stadig på hold, jo. Det er det. Ja. Han skal også i den her weekend. Du sætter på standby, så skal han ikke røbe det nu. Det er jo heller ikke at kæmpe sig. Nej, du kender Kramer, ikke? Nej, det er bare lige, jeg kunne bare næsten høre, at det var en mand. Så. Ja, jeg fornemmer bare, at det var en god aften alligevel. Ja, det var det, der var det, ikke? Eller hvad? Det lyder hyggeligt. Alt taget i betragtning, så kunne det have været bedre. Det kunne også have været værre. Det kunne det. Ja. Du kunne have fået kørt benet af i en tragisk... Fædre end at stikke sig selv i øjet, man kan nyde. Præcis. Ja, eller falde ned af trappen, ligesom om i Hirut. Ja. Præcis. Det er altid noget at glæde Anders, prøv lige at vente om. Ja, jeg ved om det. Ja, der har jeg taget dig ved, ja. Kasper, skal vi ikke til at ringe af? Det var meget sort, det der. Nej, Anders, det skal du ikke spørge Kasper om. Kasper er jo bare, han er jo blevet ringet op. Og kære, vi siger nu, Kasper, dine planer for weekenden, jeg håber, det går godt. God weekend. Ja, tak. Nej, så hurtigt planer jeg sikkert. Slap lige. Okay, slap lige. God weekend. Kasper, have en fantastisk weekend. Og jeg vil godt lige sige, Kasper har sendt en mail til os, og han har sendt til mig. Jeg vil bare godt sige tak for mailen. Der er ingen grund til at læse den op i radioen, Kasper. Man skal bare ikke tro på alt, hvad man læser. Og jeg skal nok love at svare den. Yes. Mailen, ikke? Det var det internt. Nå, okay. Det lyder godt. Ja. Kasper har bare hørt, at vi holder afslutningsfest snart. Han har læst noget ude af hjemme, skrev han. Så blev jeg det skræmt, og de havde skrevet noget om os. Kasper, du skal ikke læse ude af hjemme. Nej, jeg skal læse og høre. Du skal høre, hvad Anders siger. Ja. Jo, men det var bare lige min mul, der sårede jo. Nå, så det, du skal gøre, det er, at du skal hilse din mor fra Anders og fra mig og fra Kjeld, og også fra jer, ikke? Og vi håber, at det bliver til alvor mellem din ven. Ja. Og jeg håber, at din mor får en god fødselsdag. Og Kasper, hvad har du købt til din mor? Bare sig lige hurtigt. Prøv at viste det. Sig på engelsk. Prøv at viste det. Jeg kan sige Fona. Fona. Så har du været i Fona. Det er det, de gode gaver kommer fra. Han har købt et BO. Han har købt en BO fladskærm. Han har købt den der 70 tommer. Du er verdens bedste søn, du er, Kasper. Damn, du er god. Ja, kan du have en god weekend, smukke mand? I lige måde. Vi ses, morgen. Morgen. Hej. Morgen. Hej. Det her er dejligt nok. Som jeg har valgt, at vi skulle spille Arcade Fire og nummer, der hedder Intervention. Der er 3 minutter til klokken, er 1600. Og vi skal huske at lave reklame. Ja, i sidste uge var der jo premiere på et nyt program, som hedder Ibens Harem. Det er Iben Maria Søjden, vores dejlige, rare kollega, som i sidste uge havde besøg af Michael Meierheim. Ja. Og ideen er så, at han er Iben, rigtig, rigtig gammel menneske. Ja, Iben, som er 3-4 år gammel, så skal have nogen, der er gerne over 80 eller over 100 år gammel med i programmet. Og i sidste uge havde hun jo så valgt at tage en med, der var 250 år gammel, nemlig Michael Meierheim. I dag er det så dog en af de yngste mænd, hun har valgt at tage med. Det er 2 timers radio mellem 16 og 18, og gæsten der er Jesper Langballe. Og vi har lige set ham gå forbi, og han så ud, som om han var i topform. Han er i topform, og Iben er mødt tidligt og også i topform. Efter at Ibens Harem har sendt, så er det jo dig, Kjeld, der sender Unger Bunker, ikke? Så er jeg på i 3 timer. Det glæder mig meget til. Det er det godt, tror jeg, i aften. Ja. Så man siger, du ligger på begge sider af Jesper i dag? Ja. Det kan man så lægge i, hvad man vil. Det lyder lidt siger far og mor, men så i aften 22.20 er der tid at se piger prøveløslaget også. Allerede 22.30, eller 21.30, kan man jo så se Vild med Talent på 3+. 21.45. med Linda B. Yeah. Linda og Christina, tusind tak, fordi I kom. Tak, det var en fornøjelse. Det var en udsøgt fornøjelse. Og jeg kan sige, nu noget, vi ikke åbne den fine pakke i radioen, men det viser, at der er et salg af pebersæt. Og chippetov. Og som vi har fået af Disney. Altså, Disney-koncernen. Og jeg vil bare sige, det er det største salg af pebersæt, jeg har set. Det er utroligt stort. Det ligner Tjernobyl. Ja, det ligner faktisk atomkraftværk. Fuldstændig. Og så også, nu har de blandet DVD'er, nu er det stive pirater, og så skøger med kløer. Nu bliver det også piger på prøveslads, jo. Og biler Disney, og Fish Called Wanda, og så ligger der jeres ind i det. Ej, chip, sagde du, så ved fisken, man, det kaldte Wanda, sagde du det? Ja, ved den ikke det? Jo. Ej, hvor old school. Ja, men den ser jeg tit. Den har 5 begravelser. Det er en dejlig film. Ja. Den har 5 begravelser. Jeg var i Notting Hill i går, og Hugh Grant, han går rundt derovre. Er det rigtigt? Hvad med ham, der spørger ham? Den sjove roommate, han har. Selvom han ikke er kæreste med hende der topmodellen længere, fordi hun dumpede ham til fordel for en eller anden idiot. Er det rigtigt? Ja. Det er tarvligt. Ja, hvor sindssygt. Den sender de i øvrigt på kanal 5, eller sådan noget, TV SBS Net, eller sådan noget, så er de Notting Hill. Notting Hill er en topfilm. Den overgås kun af Get Off My Plane. Air Force One, som heller ikke bliver sendt nok. Nej, i deres fjernsyn. Nok. Det er rigtigt. Mærk, sjovt. På vores hjemmeside, der er det gode-spider, der kan man hente vores podcast, og det kan man hente klokken 18, og man kan også se, hvad vi har spillet. Vi vender tilbage efter efterårsferien. Ja, det vil sige om 9 dage. Ja, det er rigtigt. Mandag den et eller andet. Ja. Der er vi tilbage. Det er bare på mandag en uge, kan man sige, vi er tilbage. Ja. Så det bliver godt. Ja. Så er der lige 10 sekunder. Er der nogen af jer, der vil sige noget? God ferie. Tak, i lige måde. Kjeld, har du noget? Ikke nej. Kjeld. Ikke før om 2 timer. Ha' en god weekend. Ja, pas på dig selv, min ven. Her er Christoffer Meilert med Basalnyheder. Klokken er 16. Moin.